Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 kwietnia, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kolejni obrońcy Azowstalu wrócili na Ukrainę z rosyjskiej niewoli. Zakłady Bumar-Łabędy będą produkowały armatochaubice Krab. Przed przymrozkami ostrzegają tej nocy synoptycy. 44 jeńców wojennych wróciło z Rosji na Ukrainę. Wśród wymienionych są m.in. obrońcy zakładów Azowstal, także oficerowie oraz dwoje cywilów, poinformował w wieczornym nagraniu prezydent Ukrainy. Jak zaznaczył Wołodymyr Zełenski, przyczyniły się do tego liczne instytucje państwowe, w tym wywiad wojskowy, urzędnicy Kancelarii Prezydenta oraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Pamiętajmy o wszystkich, nawet jeśli nie mamy wiadomości o danej osobie, co się z nią stało, gdzie może się znajdować, to robimy wszystko, by się tego dowiedzieć. Ukraina musi odzyskać wszystkich swoich ludzi. Dziękuję wszystkim, którzy w tym pomagają. Jestem wdzięczny naszym żołnierzom, którzy uzupełniają nasz fundusz wymiany. Każdy rosyjski jeńiec to możliwość wymiany na naszych ludzi. Поповнення для обмінного фонду. Кожен російський полонений це можливість обміну нашої людини. Od początku rosyjskiej inwazji z niewoli wróciło na Ukrainę ponad 2200 osób. Gliwickie zakłady mechaniczne Bumar-Łabędy będą produkowały armatochaubicę samobieżną typu Krab, przekazał premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził zakład zbrojeniowy. Przywozimy dobre wiadomości. W Bumarze w Gliwicach będzie produkcja Kraba. To właśnie od tego, jaki będzie potencjał polskiej zbrojeniówki długofalowo, będzie też zależało bezpieczeństwo Polski. A żeby był rozwój polskiej zbrojeniówki, musimy mieć zamówienia. Dlatego tak często rozmawiam z panem premierem Błaszczakiem, żeby jak najszybciej zamawiać sprzęt w polskich zakładach zbrojeniowych. A w maju fabryka stanie się centrum serwisowania dla przekazanych Ukrainie czołgów Leopard. Wojewoda Małopolski wprowadził zakaz zbliżania się do zapadlisk i na tereny zagrożone w Trzebini. Od poniedziałku nikt poza służbami nie będzie mógł wejść w pobliże miejsc ogrodzonych i oznakowanych przez spółkę restrukturyzacji kopalń. To prawie 40 punktów w pobliżu zabudowań. Decyzja jest spowodowana, jak to określił wojewoda Małopolski, turystyką zapadliskową. Mieszkańcy i osoby odwiedzające Trzebinie zbliżały się do lejów, sprowadzając na siebie spore zagrożenie, tłumaczy Łukasz Kmita, wojewoda Małopolski. Nie ma możliwości, aby przebywali tam mieszkańcy, którzy chcąc zaspokoić swoją ciekawość, także narażają zdrowie i życie służb ratunkowych, które być może musiałyby udzielać pomocy. Ci, którzy nie zastosują się do zakazu, będą musieli liczyć się z interwencją policji i karą grzywny do 500 zł. Państwowy Instytut Geologiczny wyznaczył na terenie gminy prawie 500 miejsc zagrożonych powstaniem zapadlisk. Z powodu ostatniego zapadliska na osiedlu Siersza uszkodzona została sieć wodociągowa. Przez to do leja przedostały się zanieczyszczenia komunalne. Sprawą dziś zajmował się Gminny Sztab Zarządzania Kryzysowego. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Grunt na terenie gminy osiada w miejscach, w których pod ziemią są nieczynne i zalane przez wodę wyrobiska byłej kopalni Siersza. Ta noc bardzo zimna w większości kraju. Na przeważającym obszarze temperatura spadnie poniżej zera. Najzimniej będzie na południu, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Dla 11 województw, dla Polski wschodniej, centralnej, południowej i południowo-zachodniej wydane zostały ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Synoptycy z IMGW ostrzegają przed spadkiem temperatury przy gruncie do minus 5 w południowej części kraju, minus 4 w pozostałej części. Natomiast na 2 metrach temperatura spadnie do minus 2 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godziny 1 do 7 rano. Słowacki rząd zdecydował o tymczasowym przywróceniu kontroli granicznych. Przez ponad 2 tygodnie na przełomie maja i czerwca będą obowiązywać m.in. osoby wjeżdżające na Słowację z Polski. Kontrole na granicach z Polską, Czechami, Austrią i Węgrami, a także w portach lotniczych na Słowacji będą obowiązywać od 24 maja do 8 czerwca. Powodem ich przywrócenia są kwestie bezpieczeństwa związane z organizowanymi w tym czasie wydarzeniami o charakterze międzynarodowym. Pod koniec maja w Bratysławie odbędzie się poświęcone bezpieczeństwu forum Globsec z udziałem światowych polityków i ekspertów. Słowackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uzasadnia tymczasowe przywrócenie kontroli także wydarzeniem organizowanym na początku czerwca przez jeden z klubów motocyklowych. Czeska agencja prasowa podała, że w czasie obowiązywania kontroli granicznych na Słowacji ma odbyć się też szczyt prezydentów bukaresztańskiej dziewiątki, którą tworzą kraje wschodniego skrzydła NATO. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek trochę chmur, trochę przejaśnień, może padać przelotny deszcz, lokalnie krupa śnieżna, zwłaszcza na północy kraju. Termometry pokażą od 8 stopni na wybrzeżu do 12 na południu. Trójka. Program trzeci. Księżycem. Czym kusi turystów Sochaczew? Jaki związek z hutnictwem ma Pruszków? Zamek w Półtusku, Fort Modliński, poprzemysłowy Żerardów, a może odcinek Dolnego Bugu? Słowem, dokąd wybrać się na mazowiecki weekend? Niekoniecznie długi. Między innymi na te pytania odpowiemy dziś w Trójce pod Księżycem. Kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert w towarzystwie realizator programu pani Ewy Redel oraz jego wydawcy pana Jacka Pietrosika, a zaproszenie do audycji zechcieli przyjąć pani Dorota Zbinkowska. Dobry wieczór. Pani Dorota pełni funkcję dyrektor Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, jest pomysłodawczynią przewodnika szlaku Industrialny Mazowsze. Jest z nami również pani Dorota Słowińska-Kamasa. Dzień dobry państwu. Dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego imienia Stanisława Wojdy w Pruszkowie. Zaproszenie zechciał przyjąć także pan Rafał Modzelewski. Dobry wieczór. Wiceprezes oddziału Mazowsze Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajowej. Oraz jest też w studio pan Łukasz Kasperczyk. Dobry wieczór, witamy pod Księżycem. Pan Łukasz jest dyrektorem Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Żyrardów. Drodzy goście i mili, zbliża się długi weekend. Polacy masowo wyjadą poza aglomerację, warszawiacy poza stolicę. Mazowsze właściwie się turystycznie znacznie mniej kojarzy niż załóżmy Warmia i Mazury, Pomorze, województwo dolnośląskie czy podkarpackie. Niemniej ma też elementy, które są warte poznania. Odnoszę wrażenie, że warszawiacy o wielu z nich nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy. Jeżdżą często gdzieś daleko, na zasadzie cudze chwalicie, swego nie znacie. Można taką chyba parafrazę tej myśli przedstawić, bo jednak na Mazowszu jest pełno fajnych obiektów, krajobrazów, zabytków. Myślę, że każdy znajdzie tutaj dla siebie coś ciekawego, gdzie fajnie, interesująco spędzi wolny czas podczas takich wypadów krótkodniowych. Co pani na to, pani Doroto? Ależ absolutnie tak. Ja zawsze mówię, że Mazowsze wymaga odkrywania, więc to nie jest taki produkt podany na tacę. Znaczy próbujemy go podawać i mam nadzieję, że coraz skuteczniej to wychodzi, ale że dla takich osób, które chcą trochę poznać to miejsce, gdzie mieszkają, są aktywne, to właściwie mamy nieograniczone oferty, bo jest dużo dla tych, którzy lubią się ruszać. Jest gdzie chodzić, jest gdzie jeździć rowerem. To jest w ogóle fenomenalne miejsce do jeżdżenia, bo nie mamy gór, co czasem jest wadą, ale tutaj jest zaletą, że tych górek nie jest za dużo. Mamy sporo rzek. Po każdej z nich właściwie można spłynąć kajakiem, pontonem, supem, czym sobie tam człowiek chce akurat spływać. No ale też mamy właśnie nową propozycję, żeby trochę je od innej strony obejrzeć i stąd Industrialne Mazowsze jako zupełnie nowa propozycja, bo premierę żeśmy mieli we wtorek, dwa dni temu, tak żeby właśnie przed weekendem dać ofertę państwu do nowej inspiracji do zwiedzania Mazowsza. No to teraz wrócę się do drugiej pani Doroty Słowińskiej Kamasy. Starożytne hutnictwo to jednak chyba jest kojarzone, jeśli jest w ogóle kojarzone, z okręgiem świętokrzyskim raczej niż z mazowieckim. Dlaczego muzeum jest w Pruszkowie? Czyżby na Mazowszu też jakieś tradycje hutnicze sprzed lat czy sprzed wieków istniały? Tak, oczywiście. Na Mazowszu znajduje się drugi co do wielkości ośrodek, w którym produkowano żelazo. Jest on mniejszy w stosunku do świętokrzyskiego, ale najprawdopodobniej jest to starszy ośrodek, który funkcjonował wcześniej niż ten, który został utworzony w górach świętokrzyskich. Znamy ten ośrodek mniej, ponieważ on został później odkryty. Został odkryty w latach 70., 80. w czasie badań powierzchniowych, które prowadzone były przez Stefana Wojdę, odkrywcę i wieloletniego dyrektora Pruszkowskiego Muzeum. I wspólnie razem z profesorem Bieleninem, który w tamtym czasie był głównym badaczem ośrodka świętokrzyskiego, składali różne elementy układanki, z której właśnie wyłonił się obraz potężnego ośrodka hutniczego, który funkcjonował tutaj na terenach dzisiejszego zachodniego Mazowsza i w masowych ilościach produkował żelazo, z którego powstawały przedmioty różnego rodzaju i broń na potrzeby plemion barbarzyńskich, które zamieszkiwały obszar północnej Europy. To teraz zwrócę się do pana Łukasza Kasperczyka, dyrektora Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Żyrardów. W Warszawie jest takie przestrzenie podindustrialne zostały przekształcone w takie centra rozrywkowo-gastronomiczne chyba, chociaż lofty też są tam zlokalizowane. Myślę tutaj o dawnym terenie zakładów piwowarskich Haber-Busch-Schiele czy w fabryce Norblina, tutaj jeśli chodzi o dawny Dziki Zachód przy Grzybowska Żelazna Prosta, Wronia, te okolice Krochmalna, czy też elektrownia Powiśle też podobnie została przekształcona tutaj przy Tamce i Dobrej, czy też na Pradze, fabryka Koneser chociażby. No Żyrardów to było takie miasto przez dekady kojarzone z włókiennictwem. Zachowała się szczęśliwie zabudowa. Wojna niespecjalnie chyba uszkodziła te gmachy, te budynki pofabryczne. No i teraz jest to taka chyba wizytówka miasta. Dość powiedzieć, że tam kręcono serial Archiwista w tych wnętrzach, w tych przestrzeniach, które kolejne serie goszczą na antenie Telewizji Polskiej. To prawda. No wszystko, co pan redaktor powiedział, to prawda. Żyrardów to nie tylko stolica filmowa, bo i to nie tylko Archiwista, bo rocznie realizujemy około 5 produkcji różnego typu, od seriali przez filmy. Czasami są to filmy, które w ogóle nie są obsadzone w Żyrardowie, ale jakby korzystają właśnie z tej przestrzeni poindustrialnej i czerwonej cegły. W większości miejsc poindustrialnych jest tak, że jakby zachował się jakiś obiekt, on jest odnowiony, odrestaurowany i zaczyna na nowo życie. W Żyrardowie mamy chyba tą przewagę, i chyba mogę powiedzieć to jako stolica industrialnego Mazowsza i chyba od tego polecalibyśmy Państwu zwiedzanie lub zakończenie, odwiedzenie wszystkich punktów na naszej mapie. Tak naprawdę w Żyrardowie bije serce dawnej fabryki lnu i tak naprawdę całe miasto jest postindustrialne i w 90% zostało zachowane jako idealna osada XIX-wieczna. Czyli mamy pięknie zachowany układ urbanistyczno-architektoniczny z całą osadą fabryczną, z domami robotniczymi, obiekty użyteczności publicznej, które do dnia dzisiejszego pełnią tą samą funkcję, co pełniły ponad 100 lat temu. Bo wyobraźmy sobie, że jest 1833 rok, przyjeżdża tak naprawdę dwóch wizjonerów, mówimy czasami na Żyrardów, że to jest miasto wizjonerów i tkaczy, i postanawiają na osadzie Rudy Guzowskiej, czyli na bagnach tak naprawdę, wybudować całe miasto. Miasto. Nie tylko fabrykę, ale całe miasto, bo doskonale sobie zdawali z tego sprawę, że żeby mogli tam pracować ludzie. To oprócz fabryki, która teraz, jak już mówiliśmy, spełnia tą część loftowo, właśnie przemysłowo, handlowo, to mamy zachowanych ponad 360 zabytków, które są wpisane do rejestru zabytków. No i oczywiście pomnik historii, który został nadany, jakby jeszcze bardziej uwiarygadnia jakość Żyrardowa na mapie industrialnego Mazowsza. To teraz zwrócę się do pana Rafała Modzelewskiego z oddziału mazowieckiego PTTK. Czy pandemia dała się odczuć na tej turystyce także krajowej, tej turystyce drobnej, właśnie weekendowej? Myślę, że tak, w pewnym stopniu tak, natomiast... Mamy to ze sobą, już rozumiem. Mamy to za sobą, to miało wpływ generalnie na sprzedaż wycieczek przede wszystkim. Natomiast jak ktoś brał sobie rower na plecy, no to po prostu ruszał samodzielnie i oprócz tego takiego krótkiego okresu, gdzie był zakaz wstępu do lasu, no to ludzie bardzo gremialnie odwiedzali na rozmaite miejsca. No, na Mazowszu niektóre lasy to wręcz były zapchane ludźmi. Więc pod tym kątem pandemia jakby tej turystycznej pasji nie przerwała u Mazowszan. Wrócę teraz do pani Doroty Zbińkowskiej. Powiedziała pani, że ten projekt industrialny Mazowsze właśnie został rozpoczęty. Skąd pomysł na taki, na taką formę turystyki? To jest jakieś naśladownictwo Zachodu, czy to jest oryginalna myśl? No, są tutaj powody i formalne, i zwykłe, i merytoryczne. Nic dożnego nie mam na śladownictwie. Takim. I moje pewnie też osobiste zupełnie, dlatego że Mazowsze zwykliśmy tak w bardzo tradycyjnej formie pokazywać i podawać. A miałam takie w życiu szczęście, natrafiając na niezwykłe osoby w moim życiu, pana profesora Królikowskiego, czy pana architekta Artura Zbigieni, jeżeli mogę chociaż te dwie osoby wymienić, które pokazały mi architekturę i to, co w przestrzeni możemy jeszcze spotkać z zupełnie innej strony. Pokazały coś, co wydawało się ruiną albo jakimś niepotrzebnym ostańcem czy kawałkiem żelastwa, które gdzieś stoi, jako niezwykłą myśl ludzką, techniczną i opowiadanie o tym, w jaki sposób to było wykorzystywane i do czego to służyło i wyobrażanie sobie było jakoś, zasiało w sercu moim pasję na tyle dużą, żeby warto było to ludziom pokazywać. I potencjał na industrialne Mazowsze jako szlak turystyczny, wiedzieliśmy o tym w Mrocie już pewnie ponad 10 lat, że coś takiego jest i że warto to pokazywać. Natomiast ostatnie zmiany gospodarcze też bardzo temu pomogły, dlatego że wymieniając miejsca, te, które już pan wymienił, jak Fabryka Norblina, jak Centrum Koneser, czy Soho na Pradze Południe, jakby to były właśnie takie miejsca, zresztą się tam wychowywałam, które to były takie miejsca, gdzie się zbierali ludzie, pili tam różne napoje, które właśnie o tej porze pod Księżycem pić można i tyle z tego było, tak? Nie wiadomo było, czy to przejmą deweloperzy, w jaki sposób to wykorzystają. Na szczęście stało się tak, że te miejsca zostały zachowane w tkance miejskiej. One są używane w taki sposób, w jakich ludzie teraz tego potrzebują używać, ale w każdym z nich jest bardzo uszanowana historia, na tyle, na ile to jest możliwe, żeby pokazywać związki tego, co zostało. I odniosę się tutaj do słów pana Łukasza, pana dyrektora z Żerdowa. Pan powiedział o wizjonerach, że to jest miasto wizjonerów. W ogóle ten przełom, koniec XIX wieku, przełom wieków i później odzyskanie niepodległości, to był czas właśnie wizjonerów. To jest też pasjonująca historia, więc jakby zapraszając do oglądania niektórych rzeczy, w tym Żerdowa, jako faktycznie stolicy industrialnego Mazowsza, ale tych niektórych obiektów w Warszawie, zapraszamy w podróż po historii, która pokazuje, jak właściwie po zaborach, też które różne na Mazowszu się spotykały, jak wspólnie, z jaką pasją, z jaką misją ludzie przystąpili do odbudowywania Polski i ile z tego jeszcze dzisiaj my możemy oglądać, czerpać, kultywować, uczyć się i nadal to podziwiać. Więc tak naprawdę skąd pomysł? Stąd pomysł. A także dlatego, że zwiedzanie muzeów, zamków, to oczywiście jest bardzo ważne, ale zwiedzając te miejsca można też się uczyć, tak? Obserwować prawa fizyki, patrzeć, jak ludzie kiedyś sobie radzili z różnymi rzeczami. No, a pierwsza właściwie moja wizyta kilka lat temu w muzeum u pani dyrektor w Pruszkowie, w Muzeum Starożytnego Hutnictwa, to już właściwie w ogóle była, to już przesądziło szale. Wiadomo było, że ten szlak trzeba zrobić, dlatego że każdy, kto to muzeum zobaczy i uświadomi sobie, że 2000 lat temu mieliśmy tutaj drugi w Europie ośrodek hutniczy i jak ludzie wtedy żyli, to nie jest tylko wytapianie żelaza, to jest też historia o tym, jak ludzie tam tworzyli swoje miejsca do życia, jak odnosili się do przyrody, do gwiazd, do Boga. To jest to, co po prostu warto zobaczyć. No to właśnie może oddajmy głos teraz pani dyrektor Dorocie Słowińskiej-Kamasie. 2000 lat temu to był centralny ośrodek hutniczy na tym obszarze, a jak długa jest geneza placówki w Pruszkowie, którą pani kieruje? Cóż tam można zobaczyć? Są jakieś przewodnicy? Jak ona funkcjonuje? Muzeum w Pruszkowie funkcjonuje od 1975 roku. Znajduje się w oficynie zabytkowej dworskiej obok Pałacu Potulickich i na skraju pięknego parku, który jest w sercu miasta Pruszkowa położony. Sam budynek jest niezwykle ciekawy, bardzo piękny i połączony jest właśnie z ogrodem i parkiem, który stanowi jego naturalne przedłużenie. Natomiast wewnątrz zapraszamy Państwa do obejrzenia niewielkiej ekspozycji multimedialnej, narracyjnej, która jest opowieścią właściwie o historii Europy schyłku starożytności. Bo temat, o którym opowiadamy, to nie tylko temat dotyczący tej wielkiej produkcji metalurgicznej, ale tak jak pani dyrektor powiedziała, pokazujemy historię ludzi i staramy się przybliżyć życie tamtych ludzi i ich świat, którego niezwykle istotnym elementem była produkcja żelaza, ale nie jedynym elementem. Byli oni również częścią wielkiej historii, jaka rozgrywała się na terenie Europy, bo mówimy o świecie, w którym Europa podzielona była właściwie na dwie części. Ta bardziej znana to Europa południowa, tak powiedzmy w pewnym uproszczeniu, czyli teren Cesarstwa Rzymskiego. Natomiast północ Europy zamieszkiwały liczne plemiona przez Rzymian określane mianem barbarzyńców. I te tereny stanowiły obiekt zainteresowania Rzymu, który planował podbić i przyłączyć do terenu cesarstwa również tereny północnej Europy. A my opowiadamy historię o tym, dlaczego do tego nie doszło, dlaczego te plany Cesarstwa Rzymskiego zostały powstrzymane. Między innymi powstrzymało je żelazo, które produkowane było w ośrodkach hutniczych, wspomnianym przez pana redaktora ośrodku w Górach Świętokrzyskich i tym, który jest tutaj na terenie zachodniego Mazowsza, w których produkowano żelazo, z którego wytwarzano broń, która posłużyła wojownikom barbarzyńskim do powstrzymania Cesarstwa Rzymskiego. Napotykamy również liczne zabytki, które pokazują bardzo ciekawe i intensywne kontakty, jakie łączyły tereny zachodniego Mazowsza z terenami Cesarstwa Rzymskiego. Liczne importy rzymskie, czyli przedmioty, które zostały wykonane na terenie Cesarstwa Rzymskiego. To są przedmioty wykonane ze szkła, biżuteria, ale również wyroby wykonane z brązu, różnego rodzaju naczynia, czy też lusterka. Zapinki, które tam wykonywano. To wszystko podróżowało nie tylko bursztynowym szlakiem, ale również docierało innymi drogami handlowymi, które w owym czasie były niezwykle rozbudowane, bo to właśnie te drogi handlowe miały posłużyć cesarstwu do tego, aby zdobyli niezbędne informacje do podboju. Ale tak jak mówiłam, ten podbój się nie udał, ponieważ napotkali ogromny opór ze strony tych mieszkańców północnej Europy, którzy powstrzymali cesarstwo. I cesarstwo na początku naszej ery właściwie wycofało się z tych planów, wybudowało umocniony limes granicę oddzielającą cesarstwo od tej Europy północnej i właściwie ograniczyło się do tego, aby utrzymywać różnego rodzaju kontakty dyplomatyczne pozwalające na utrzymanie porządku w Europie północnej. Do tych spraw tej historii z pierwszych stuleci, pierwszego tysiąclecia naszej ery odnosi się świetna powieść, która to przy okazji ją polecę pani Elżbietę Abłamowicz, nosi tytuł właśnie Rzymianie i Barbarzyńcy, niedawno została opublikowana i opowiada właśnie o tych dawnych dziejach. Natomiast jeszcze bym zapytał pana Łukasza Kasperczyka. Żerardów ma dużo młodsze korzenie od tych terenów, gdzie było hutnictwo. Czy to prawda, że miasto założyli Francuzi? To prawda. Ma dużo, dużo krótszą tą historię, ale teraz tak jak słucham pani dyrektor z Pruszkowa, to przychodzi mi taka myśl, że tak naprawdę promujemy, bo lata są różne, prawda? Okresy różne, zabytki różne, ale tak naprawdę odwołujemy się cały czas do tego dziedzictwa niematerialnego, tak naprawdę do historii, do czyjejś wizji. Mamy to wszystko w zasięgu tak naprawdę, nie wiem, 30-40 minut od Warszawy i to jest, uważam, świetne i to jest w ogóle niepodważalny w ogóle argument, żeby przyjechać i nas odwiedzić. Do nas przyjechał Hille i Dietrich. To oni właśnie mieli tą wizję rozbudowania i stworzenia idealnego miasta. To oni byli prekursorami założenia miasta ogrodu, bo Żyrardów powstał około 30 lat przed samym założeniem miasta ogrodów, jakby tej idei budowania i oddawania hołdu zieleni. Dietrichowie Hille mieli w parku Dietricha, teraz w parku Dietricha, wcześniej w parku przy ich rezydencji, zatrudniali speców po prostu od zwierząt, od roślin, sprowadzali te rośliny. Po parku chodziły daniele i pawie, ściągali egzotyczne rośliny, jakby dbali o całość jakby tego miasta. Też wiedzieli, że muszą zadbać o zwykłych pracowników, żeby chcieli u nich pracować i chcieli przyjechać do Żyrardowa, więc wybudowali wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania miasta i do życia. Czyli wybudowali kościoły różnego wyznania, wybudowali ochronkę, czyli przedszkole, wybudowali babiniec, w którym przedszkolanki uczyły się pracować i mieszkały, wybudowali domy robotnicze, wybudowali pierwszą publiczną pralnię i łaźnię dla robotników. Więc jakby ta myśl, która im przyświecała, takiego założenia naprawdę idealnego miasta, po prostu ją zrealizowali. I naprawdę możemy przyjechać i to dzisiaj zobaczyć, udać się na spacer z Barbarą Życzycką i naprawdę poczuć to na własnej skórze. A do dalszej części rozmowy powrócimy za moment. This morning and the streets were full of cars, all bright and shiny like they just arrived from Mars. And as I stumbled through last night's drunken debris, the paper boy screamed out the headlines in the street. Another war and now the pound is looking weak. And tell me, have you read about the latest freak? We're bingo numbers and our names are obsolete. Why do I feel bitter when I should be feeling sweet? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. La, la, love is a strange thing. Just when you think you learn how to use it, it's gone. Woke up this morning and my head was in a daze. A brave new world had dawned upon the human race. But words are meaningless and everything surreal. Gonna have to reach my friends to find out how I feel. And if I taste the honey, is it really sweet? And do I eat it with my hands or with my feet? Does anybody really listen when I speak? Or will I have to say it all again next week? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. Turn your radio on. Is there anybody out there? Tell me what went wrong. La, la, la, life is a strange thing. Wracamy do rozmowy w Trójce pod Księżycem na temat wypraw weekendowych na Mazowszu. Zapytam teraz pana Rafała Modzelewskiego. Polskie Towarzystwo Turystyki Krajowej, czy Krajoznawczej, nie wiem. Turystyczno-krajoznawczej. Turystyczno-krajoznawczej. Za moich czasów dziecięcych to organizowało takie wycieczki, z których często korzystałem właśnie tropem jakichś tam bitew z czasów powstania listopadowego czy styczniowego, czy tropem jakichś dziewiczych miejsc przyrody. To się nie zmieniło, bo teraz Polacy masowo jednak wyjeżdżają nawet na weekendy na zagranicę. Są takie modne wyjazdy do Kopenhagi, Pragi czy tam Berlina, powiedzmy, no takie, takie bliskie tutaj rejony, no komunikacja lotnicza to ułatwia. Czy PTTK ucierpiało na tym, że to okno na świat zostało szeroko otwarte wraz z transformacją ustrojową w Polsce? Ja bym tego nie nazywał cierpiętnictwem. To po prostu jest kolej rzeczy, że zostały otwarte granice i ludzie zaczęli jeździć poza tak zwany Soc-Kołchoz i z tym po prostu trzeba się mierzyć, tak, że nie mamy tylko turystyki krajowej teraz, ale także jakąś inną. Natomiast tak, no PTTK jest stowarzyszeniem, które no, już istnieje 150 lat w tym roku. Jest okrągła rocznica, bo jesteśmy spadkobiercami w prostej linii Towarzystwa Tatrzańskiego, tego, co się zaczęło 150 lat temu. I nadal organizujemy wycieczki po jakichś przyrodniczych miejscach, o tych, co pan powiedział też, czyli śladami powstania jednego, drugiego, trzeciego i tak dalej, więc te wszystkie jakby rzeczy nadal są organizowane. Każdą okrągłą rocznicę staramy się obchodzić i organizować rozmaite rajdy. Zresztą co roku organizujemy kilka imprez centralnych, pieszych, rowerowych, kajakowych, jeździeckich, górskich i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem w stanie teraz wymienić wszystkiego z głowy. Przez okrągły rok? No tak, znaczy to wtedy, kiedy jest sezon, z tych wycieczek najwięcej. Wiadomo, że tam w styczniu to jest trochę mniej tego. Natomiast no, na pewno się odbywają też wtedy narciarskie zloty, tak? Narty biegowe. Tak, tylko żeby śnieg był. No w górach na szczęście jeszcze śniegu trochę zostało. No, to na Mazowszu jest trochę gorzej. No ale mamy nadzieję, że teraz włączymy jeszcze do tego programu Industrial Mazowiecki, tak? Jako PTTK Mazowsze, to myślę, że będziemy korzystać z tego, co teraz zrobiliśmy wspólnie. No właśnie, czy dużo jest tych placówek postindustrialnych na Mazowszu? Miała pani wybór z wyselekcjonowaniem konkretnych obiektów? Czy był ich nadmiar, czy niedobór? To cały zespół to selekcjonował. To pani gdzież, była jakby, gdzieś to ja pani sama. Pani była jakby chyba szefową, czy się mylę? No, koordynatorem projektu, jeżeli tak mogę powiedzieć. Dbałam o to i na tym mi bardzo zależało, żeby zrobić tutaj do przewodnika taki wstęp właśnie historyczny, który pokaże tło, jakby tło historyczne zmian, jakby z czym się mierzymy i o jakim temacie w ogóle rozmawiamy. I zależało mi też bardzo, żeby to słowo industrialne rozszerzyć o te 2000 lat, tak żeby takim najstarszym kawałkiem historii, który pokazujemy, jednak było to starożytne hutnictwo i to się chyba udało. Więc tych obiektów, które my w przewodniku mamy, ja przyznam, że ich nie policzyłam, ale jest chyba ponad 100. Ponad 100. 110 chyba jest. Natomiast kilkanaście wyróżniamy w sposób specjalny, dlatego że to są placówki już przekształcone w miejsca takie, gdzie się zwiedza, gdzie można wejść do środka i nie tylko usłyszeć o historii, ale po prostu jej dotknąć. I tych miejsc jest wiele. Oczywiście ze względu na historię, to tutaj dominująca jest jakby Warszawa, która no, przede wszystkim służyła temu, żeby przeładowywać towary z szerokiego rozstawu z szyn na węższy, ale przecież nie tylko temu, bo rozwój właśnie przemysłu no już od momentu, kiedy maszynę parową wynaleziono i zaczęto stosować, aż do momentu odzyskania niepodległości i później jeszcze już aż do wybuchu II wojny światowej, to jest głównie Warszawa, ale oczywiście w Warszawie wszystko się nie zmieściło, także ze względu na ceny gruntów problemy były dokładnie takie same jak teraz i dostępność siły roboczej. Jakby zaczęły się bardzo mocno rozwijać ośrodki podwarszawskie, gdzie jakby najważniejszym i zdecydowanie mówimy stolica industrialnego Mazowsza, to jest Żyrardów, o historii pan dyrektor powiedział. Ale ta podwarszawska historia to jest tak chociażby warszawska kolej dojazdowa, która sama w sobie jest ideą nieprawdopodobną. To jest inicjatywa spółki Siła i Światło. To lata 20. Tak, lata 20, gdzie koncept polegał nie tylko na tym, żeby wybudować kolejkę i po to, żeby łatwo było dojeżdżać do pracy, albo tym, którzy mają trochę więcej pieniędzy, żeby mogli mieszkać w pięknych okolicznościach przyrody i łatwo też dojeżdżać do Warszawy. ale także urodziła się wtedy cała idea, koncepcja miasta ogrodów, tak? Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna, gdzie jakby rozparcelowano kawałki lasu pod faktycznie piękne rezydencje, ale cały system zarządzania tymi miastami. Ja pierwszy raz, jak tam trafiłam, usłyszałam, że takim centralnym miejscem jest kasyno w Podkowie. Mówię, kasyno? Wszyscy jak o tym mówią, kasyno. Późno jest, więc mogę wspomnieć. Ale jakie zdziwienie moje było, jak się okazuje, że ta nazwa dotyczyła kasyna obywatelskiego. Było to miejsce, gdzie dyskutowano o rozmaitych projektach, gdzie wspólnie decydowano o tym, co robić, jak to miasto rozwijać. Więc jakby to pokazuje bardzo tak w skrócie, bo nie ma pewnie teraz dłużej czasu na to, jaka myśl tamtym czasom towarzyszyła. Więc myślę, że sam przejazd kolejką i dotarcie do Grodziska, do Izby Pamięci Włókatki, chociaż to się tak nazywa izba, ale to jest fajne miejsce, gdzie można historię tego poznać. To jest też fajny pomysł na wycieczkę i tam można i rowerami sobie pojeździć, zrobić pętlę od ostatniej stacji, wrócić do Warszawy albo tylko pętelki i zobaczyć wszystko, co po drodze da się zobaczyć, a są to piękne tereny i niezwykłe zabytki. Więc zachodnie Mazowsze oczywiście tutaj dominuje. Na tym szlaku mamy też dwa miejsca związane z kolejkami wąskotorowymi, bo oczywiście z ciuchciami. Oczywiście w Piasecznie, ale także oczywiście w Sochaczewie i ten skansen, bo tak to się nazywa, tych kolejek w Sochaczewie. Oj, kolejarze nie lubią mnie za to słowo kolejek. Oni nie lubią, żeby to zdrabniać, chociaż to nie jest taki duży parowóz, tylko mniejszy. Więc sam się język układa do słowa kolejka, za co bardzo przepraszam. To jest największy skansen tego typu obiektów na świecie. Więc jakby można tam i obejrzeć sobie te pociągi, ale można też pojechać na wycieczkę do Campinosu, tam zrobić sobie przerwę, zrobić ognisko i wrócić. I to jest super wycieczka na cały dzień, więc takie niespodzianki też mamy. No i tak wymieniając te obiekty, pewnie pokrzywdzę, bo o części nie powiem, więc wybaczcie Państwo tych, których nie wymienię, ale zapraszam do przewodnika za to. Takim odkryciem też ostatnich lat, już nie na zachodnim Mazowszu, tylko właśnie to jest jedna z tych placówek troszkę dalej, gdzie trzeba pojechać, to jest Park Nauki Torus w Ciechanowie. No i to jest w ogóle odkrycie. Ktoś, kto widział wieżę... To północne Mazowsze. Tak. Ktoś, kto widział wieżę Eiffla sam, no to jest taka mazowiecka wieża Eiffla właściwie, bo to jest przepiękna wieża ciśnień, wysoka, gdzie ten obwarzanek na górze, zwykle te wieże ciśnień to są takie zwykłe kule albo takie coś w formie lejka takiego postawionego. A tam faktycznie ten torus, czyli taki obwarzanek albo taki jak donat. O, młodzież to pewnie zrozumie porównanie do donata najbardziej. Na stalowej wiklinie tak naprawdę. Tak jest, na stalowej wiklinie. To jest też super miejsce. No, focia na Insta to po prostu tam pobije wszystkie rekordy, ale można też obejrzeć i zobaczyć sobie, jak te ciśnienia, jak fizyka w ogóle działa, czemu to służyło. Więc takie miejsca trochę dalej też na tym naszym szlaku są. To teraz jeszcze bym powrócił do pana Łukasza Kasperczyka, żeby kontynuował opowieść o Żyrardowie. Dlaczego akurat tam ci cudzoziemcy, którzy przybyli, postanowili zainwestować w fabryki lniarskie, zdaje się głównie, tak? Z czego to wynikało? Z usytuowania? Z lokalizacji? Głównie wynikało to z usytuowania, z terenów, które były dostępne, ale też już wspominaliśmy to o ciuchciach, kolej. Przecież, która przechodziła przez Żyrardów i cały szlak dworców, które mamy w przewodników, też jakby determinowała na pewno położenie. I tak naprawdę, no, możemy powiedzieć, że jesteśmy w centrum i w środku Polski. Co prawda wyroby lniarskie były eksportowane nie tylko w Polsce, ale był to przecież Paryż i Berlin. I w Paryżu przecież dostaliśmy pierwsze miejsce na Grand Prix wystawy przemysłowej i wyrobów lniarskich. Więc myślę, że i usytuowanie, teren i kolej. To były te trzy główne czynniki, które jakby determinowały fabrykantów do tego, żeby stworzyć i zrealizować swoją ideę w Żyrardowie. Ja bym chciała jeszcze wspomnieć o Radomiu. Nie wiem, czy teraz jest czas, czy później pan o to zapyta, może, ale... Może możemy teraz oczywiście, bardzo tak? Proszę. Bo o tym też pamiętać trzeba. Co prawda ten obszar, po pierwsze, historycznie nie jest Mazowszem. I właśnie. To jest zawsze bardzo mocno podkreślane. Właśnie, zaraz powrócimy do tego, do topografii. Tak, tak, więc ja chciałam powiedzieć, że my tu mówimy o tym industrialnym Mazowszu administracyjnym, Po pierwsze, oddać chciałabym miejsce tym, którzy walczą o to, żeby pamiętać, że Radom nie jest na Mazowszu. No, historycznie tak jak nie jest. W Łódzkim. Tak, ale administracyjnie jest, więc nie sposób nie ująć tego w przewodniku. Wiemy, że to centralny okręg przemysłowy. No i właściwie wypad do Radomia to już jest osobny temat na kilkudniową wycieczkę, bo sam Radom, oprócz tego industrialu, oczywiście oferuje też mnóstwo atrakcji. I Radom to jest, myślę, że kolejna, bo to jest, myślę, dotyczy przyszłości, to jest prognoza. To będzie kolejny najciekawszy kierunek do takich wypadów po mieście, po Płocku od razu. Więc do Radomia zapraszam. Oczywiście tam Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, ale wszystkie pozostałe zakłady. Niedawno oddane Muzeum Historii Radomia w centrum tego miasta Kazimierzowskiego, bo ono tam jest zlokalizowane. To jest oddział Muzeum Malczewskiego. No Malczewski to już nie industria, ale naprawdę w Radomiu nie będą się państwo nudzić. Mogę na to certyfikat wydać, jeżeli trzeba. Myślę, że pan Rafał tutaj pomoże. No tak, no Radom jest to tyle istotnym miejscem, że to już był taki północny fragment centralnego okręgu przemysłowego, tak? Czyli jakby tutaj ten był zabór austriacki, Małopolska i tak dalej. Historycznie rzecz biorąc, także granica Mazowsza wyznaczał Dolny Bieg Pilicy. Jak gdzieś no tak, w związku z tym no ten Radom, oprócz Żyrardowa, który jest absolutnie tutaj hitem industrialnym na Mazowszu, no to jeszcze trzeba rzeczywiście go wymienić. Natomiast chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo rozmawialiśmy o kolei. W naszym przewodniku tej kolei jest bardzo dużo. Są, można powiedzieć, no, kilka dużych opisów i kilka mniejszych, a może nawet kilkanaście. I ta kolej była bardzo istotna dla rozwoju przemysłu. Tutaj ludzie sobie dzisiaj z tego już w ogóle sprawy nie zdają, ale jak nie było kolei, to proszę sobie wyobrazić, jak wyglądał transport. Drogi były błotniste, czasami bite, czasami niebite, jeździło się jakimiś tajemniczymi pojazdami, czasami koło odpadło, gdzieś tam w ogóle przejechać z jednego miasta do drugiego, to była wielka wyprawa. Do Zakopanego to parę dni się jechało na przykład, tak? I kolej sprawiła to, że to wszystko się ruszyło i to miało związek z zmianami społecznymi, przemysłowymi i właściwie każdymi innymi. To jakby nie jest przypadek i o tym też piszemy w przewodniku, że no, jak powstawały Stany Zjednoczone, to przecież zachodnie wybrzeże i wschodnie wybrzeże walczyło o to, żeby jak najwięcej własnej kolei wybudować, tak? Także to tak właśnie... No, a właśnie potem powstała kolej transatlantycka. Dwie firmy Union Pacific i Central Pacific budowały od Pacyfiku, od Atlantyku i się spotkały gdzieś po środku. Tak, no właśnie o tym mówię dokładnie. Tak. Więc tutaj jest bardzo dużo tych obiektów. Oprócz tych, co wymieniła Dorota, to jeszcze mamy oczywiście te szerokotorowe koleje, czyli kolej warszawsko-wiedeńska, która przez Żyrardów przechodzi i ona była budowana w paru etapach, bo to tam był zawód austriacki, rosyjski i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze kolej nadwiślańska z drugiej strony, tak? Tutaj taka anegdota, ponieważ ta kolej była wybudowana w latach 1874-77 i zajęcie czasu to było 2,5 roku, ile oni to budowali. 2,5 roku, ponad 500 kilometrów, tak? I musieli zrobić wszystko od zera. Nie było niczego, tak? Trzeba było zrobić wały, przepusty, wszystko, dworce, przystanki kolejowe. Dzisiaj jak patrzę, że tam przez 3 lata się męczą, żeby wybudować taki kubik w Pomiechówku, no to właśnie to pokazuje skalę jakby tej inwestycji wtedy. No właśnie, może wyjaśnijmy radiosłuchaczom, skąd się wzięła różnica w tej szerokości torów kolejowych przed laty, z czego to wynikało? Czy to duży rozmiar był? Znaczy to była różnica, polegała na tym, że Rosja miała po prostu szersze tory, natomiast ja szczerze mówiąc muszę powiedzieć, że nie wiem skąd się wzięła ta różnica. To musiałby jakiś historyk kolejnictwa chyba wyjaśnić. Nie wiem, czy to nie jest do dzisiaj nawet. Znaczy ja znam tylko taki głupi dowcip na ten temat, no to będę go tu cytował. I dość nieprzyzwoite. Jak duża różnica jest. W każdym razie no, trzeba było się, jak podróżny przyjeżdżał na dworzec wiedeński, to musiał drożką jechać na drugą stronę Wisły i tam wsiadać na te dworce brzeskie czy petersburskie, już nie pamiętam jak to one się nazywały, i kontynuować podróż. Wrócę teraz do pani Doroty Słowińskiej-Kamasy. Niech pani mi opowie, czy te tradycje hutnicze przerwały się z początkiem polskiej państwowości na Mazowszu, jak to było? Wielka produkcja hutnicza trwała od I wieku przed naszą erą do praktycznie rzecz biorąc końca IV wieku naszej ery. Natomiast ludność tutaj mieszkająca pozostała na tych obszarach jeszcze przez około 100 lat, a następnie wyruszyła, biorąc udział w wielkich wydarzeniach, jakimi były wielkie wędrówki ludów, które doprowadziły ostatecznie do upadku Cesarstwa Rzymskiego i stworzenia zupełnie nowej Europy, Europy, którą dzisiaj znamy, bo tam, gdzie poszczególne plemiona barbarzyńskie ostatecznie osiadły, tam stworzyły zalążki znanych nam państw europejskich. Nie pozostała więc ciągłość, jeżeli chodzi o produkcję hutniczą. Ta tajemnica istnienia wielkich centrów produkcyjnych odeszła razem z tymi ludźmi i dopiero w latach 70., 80. ponownie ujrzała światło. A do rozmowy w Trójce pod Księżycem powrócimy za moment. Wracamy do rozmowy turystycznej w Trójce pod Księżycem. Teraz zapytam gościa audycji, panią Dorotę Zbinkowską, o to, jakie są wycieczki nie tylko pod linii industrialne w ofercie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Ja pamiętam, w zeszłym roku propagowaliście takie ekspedycje wzdłuż dużych rzek tego regionu, czyli Narwi i Bugu, które zresztą te rzeki się w pewnym momencie łączą. I nadal tam gorąco zapraszamy. Dlatego, że to z kolei jest taki kawałek Mazowsza, co też większość osób nie wie, że to jeszcze Mazowsze, bo to jest taki wysunięta na wschód część. Granica województwa jest 4 kilometry od granicy już z Białorusią, więc naprawdę jest blisko. To jest prawie pod granicę. I te tereny Podlasia historycznego, jak mowa tutaj jest o historycznym, a nie o administracyjnych tylko granicach, więc jakby historycznie to oczywiście Podlasie, my nazwaliśmy krainą nadburzańskiego spokoju, bo to jest faktycznie miejsce dla tych osób, które szukają trochę wytchnienia, ukojenia, spowolnienia w tym przebodźcowanym zupełnie świecie, gdzie właściwie nawet jak mamy minutę i stoimy w korkach, to każdy albo dużo osób zerka w telefon. Warto jest po prostu się zatrzymać dla swojego własnego dobra i zdrowia psychicznego. Więc szczególnie polecamy właśnie tamte miejsca, bo wszystko tam wiąże się, czy zorganizowane jest wokół rzeki Bug i myślę, że przyroda, woda, jedzenie, bo kuchnia tam jest fenomenalna i po prostu spokój jest tym, co oferuje dobry odpoczynek i ładowanie akumulatorów na życie. I tam jest chyba stosunkowo łatwy dojazd kolejowy właśnie. Staramy się, żeby on wszędzie był kolejowy, bo trochę patrzymy już w stronę zrównoważonej turystyki, więc tak, koleją można dojechać, samochodem oczywiście też to nie jest aż tak daleko. Więc do wyboru, do koloru ja zapraszam na nasze strony internetowe, przede wszystkim na MROT lub na Modę na Mazowsze i tam Państwo odnajdą szczegółowe informacje, do jakich obiektów zapraszamy, adresy, telefony, kontakty. Więc jeżeli ktoś szuka jeszcze miejsca na długi weekend, to jest świetna alternatywa, jeżeli ktoś nie lubi tłumów. Mhm. Zapytam teraz pana Rafała Modzelewskiego z Mazowieckiego PTT-ku o to, jakie on ma ulubione na Mazowszu swoje miejsca i które by szczególnie zarekomendował radiosłuchaczom. Taki osobisty ranking mam teraz jakiś podać? No, powiedzmy, klasyfikację taką subiektywną. Okej, no to oprócz tego industrialnego Mazowsza, tak, bo już żeśmy trochę sobie o nim pogadali. Ja jestem fanem militariów, więc uwielbiam twierdzę Modlin, którą staram się odwiedzić raz na rok albo raz na dwa lata. I w tej chwili tam